و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها و مقرر نکنیم قبله ای که تو بر آن هستی تحویل از او را الا لنعلم مگر برای آن که بدانیم من یتبع الرسول کسی را که پیروی میکند پیغمبر را ممن از آن کسی که ینقلب على عقبیه بر میگردد بر پاشنه‌های پایش. در شریعت الهی بعض احکامی که دروغگو از راستگو جدا میکند، کل اگه میگه پیغمبر راستگو است باز در عمل واقعش میگن که کی راستگوست کی دروغگوست. یک بار گفت که تغییر بده رویت را، آلی انانه که به صداقت پیغمبر علیه السلام باورمند بودن فورا تغییر خوردن. در مسجدی بودن، ولی در مدینه منور است اون مسجد، وقتی مسلمان ها نماز دیگر را خواندن، یک مسلمان آمد برش گفت که او مسلمان ها خبر شدن که پیغمبر علیه السلام به طرف مکه نماز خواند. در اونجا جای به جای دعوت خوردن، اق ایمانشان قوی بودن. دوم گفت در مابین نماز دعوت خوردن، در مابین نماز دعوت خوردن. ولی نکته در اینجاست که ما این تغییر تحویل قبله را به خاطر از این قرار دادیم تا دروغگو از راستگو جدا بکنیم، که اتباع پیغمبر را میکند و که اتباع نفس و شهوت خود را میکند. و این کانت لکبیرتن مسلمن از این خصلت، مسلمن از این تحویل قبله، لکبیرتن بسیار بزرگ، بسیار بزرگ، الا علی الذین هدی الله مگر بر آنانی که خداوند هدایت نمود آنها را، مگر الله که آنها را هدایت نمود. با هیچ مشکلی نبود. کسی که در دل شک و نفاق بود باز گفت چاره تو شد و چاره تو نشد، با دلیل گفت رفتن. و ما کان الله لیضیع ایمانکم و نیز خداوند متعال که ضایع بکند ایمانکم نمازهای شما را، ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله جل جلاله به تمام مردم به دادن پیغمبر و شریعت الهی لرؤوف مهربان است، رحیم، و اونها را با واسطه احکام خدا از ازرار دنیوی نجاتشان میدهد. و این کانت لکبیره یقینا که این خصلت تحویل و حکم به تغییر کعبه قبله بسیار سخت است مگر با آنانی که الله اونها را هدایت داد. و ما کان الله، یک تعداد صحابه گفتند که یا رسول الله همین مردمی که نماز خواندن به طرف بیت المقدس حالی که تحویل صورت گرفت اون نمازا را ما اثر بخونیم، اثر بگردانیم، یا به تعبیر دیگه اون نمازای ما نشد؟ الله آیات را نازل کرد که نه. و ما کان الله و نیز خداوند متعال لیضیع ایمانکم که نمازایتان را ضایع بکنه. ایمان در اینجا به معنی صلات است. نمازایتان را الله چی نمی کنه؟ ضایع نمی کند. چرا؟ ان الله بالناس لرؤوف یقین الله جل جلاله به مردم به انسانها لرؤوف مهربان است، به اساس مهربانیش او اعمال کلش پذیرفته، و رحیم مهربان است به که توسط شریعت آینده شما را تثبیت میکند. چه رقم تثبیت میکند؟ اگر بیت المقدس آلی هم قبله امامی بود چقدر جنجال میداشتیم و او هم در دست یهود میشد. آیا از اینه الله ایتو رحیم است که این قبله را در مکه قرار داد که از شر شیاطین و یهود و فلانه فلانه خلاص شد و تو در امن در اوجه عبادت بکنی. اگر این قبله در امو جمعی بود باست ما مشکلات نوالی دیگه حساب بکنیم، و این ضعف ایمان و سستی هم که ما می بود دیگه چه قزلت بود، نه توافی بود، نه هم کاری بود و نه هم دعوت به سوی دین بود. الله جل جلاله با یک تعبیر اگر بگیریم این آیه مقدمه نزول کعبه تحویل کعبه را قبله را برای ما شما تعلیم می دهد. یک مقدمه برای تحویل قبله است. و در این آیه شش حکم به ما شما داده می شود. یکی پیدیه در یک آیه شش حکم. الله می فرماید قد نرى تقلب وجهك في السماء. مسلما می بینیم گشتن روی تو را فی السمای به طرف آسمان. فلنولینک پس البته متوجه گرداریم تو را قبلتن ترضاها به قبله ای که خوشنود شوی به آن. فولی وجهک پس بگردان رویت را شطر المسجد الحرام به طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم و هر جایی که هست نی مؤمنین فولو بگردانید وجوهکم روحایتان را شطره به طرف مسجد حرام. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ و یقینا آنان را که داده شده از کتاب می داند که تحویل حق است از جانب پروردگارشان. و ما الله بغافل عما یعملون و نیز خداوند متعال بی خبر از آنچه که می کنند. در این آیه مبارکه شش حکم کلن راجع به تحویل قبله است. در بخش اول می گوید که در حقیقت تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، مسلما می بینیم گشتن روی تو را به طرف آسمان. بناهن ما ایره می بینیم، تو خوش بوده باش که حتما تغییری دری قبله است. دوم، وعده تحویل برش می دهد، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها، پس البته متوجه گردانیم تو را به قبله ای که خوشنود شوی به آن. دوم حکم وعده تحویل شد. سوم حکم فعل امر میکند، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس اکنون بگردان رویت را به طرف مسجد حرام. چهارم حکم اعلام عمومی برای کل مسلمان است، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جایی که هستین در هر مکان و زمانی که قرار دارین بگردان روحایتان را به طرف مسجد حرام. پنجم حکم علت اجتماعی تحویل قبله را میگوید، و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم، یقینا که بانانی که کتاب داده شده میدانند که این تحویل حق است از طرف پروردگارشان. چطور؟ اهل کتاب در تورات و انجیل از صفات پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و از صفات شریعت اسلامی یکی هم امیر گرفته بودند که این پیغمبر به دو کعبه یا به دو قبله نماز میخواند، هم به بیت المقدس و هم به مسجد حرام. در اول به طرف بیت المقدس، در بار دوم به طرف مسجد حرام. پیغمبر ما علیه السلام هم در ما بین حجر الاسود و در به این طرف استادمش پیش رکن یمانی در میان از این کعبه را قرار می داد، هم کعبه می آمد در میانش و هم بیت المقدس. وقتی که در مدینه منوره تشریف آورد، چون به طرف جنوب کعبه است به طرف شمال بیت المقدس، بنان مستقیما به طرف بیت المقدس نماز میخوان، حال نمیشد که اردویش میخوانن. حالا ما میفرمایند که تمام پیغمبران خدا به طرف کعبه نماز میخواندن، جز انبیای بنی اسرائیل که به طرف بیت المقدس نماز میخواندن. پیغمبران دیگه هم که در بیت المقدس بودن، بیت المقدس را در میان خود و کعبه قرار میدادن، مثل که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم قبل از هجرت چنین کار میکرد. بناهن این تحویل در کتابهای گذشته هم تسجیل یافته بود. مطمئن بوده باشین که در حقیقت این تحویل نمایانگر صحت دینتان را میکند پیش اهل کتاب و یک حجت بر بالای آنهاست. و ما الله بغافل عما یعملون، تخویف برای آنانی که آنچه که میفهمند، آنچه که عمل میکنند در رابطه به حکم شرعی، اونا را تخویف میکند، مخالفین تحویل قبله را. و ما الله نیست خداوند متعال بغافل ناخبر عما یعملون، آنچه که میکنند. ولئن اعطیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک، پیغمبر را تسلی میدهد که در دلت نکرده که چرا این مردم تحویل را قبول نکرد، چرا یا مخالفت با حکم شریعت میکن در حالی که در کتابهای خودشان هم موضوع وجود دارد. الله نه کسی را که خدا گمراه بکنه باز حق را نمیپذیرد. ولئن اعطیت، و اگر بیاری، الذین اوتوا الکتاب، نزد اهل کتاب، بکل آیت، هر نشانه، ما تبعوا قبلتک، پیروی نکند قبله تو را، هر دلیلی که اقامه بکنی تحویل تو نمیپذیرد، قبله تو نمیپذیرد. و از طرف دیگری اتهام نمیشه که تو عقب بری، تو عقب بری پس به طرف بیت المقدس نماز بخونی. نه، و ما انت بتابعن و نیستی تو پیروی کنده قبلت هم قبله ایشان را، تو هم پیروی کنده قبله اینها نیستی. و ما بعضهم بتابعن قبلت بعض، و نه هم بعض از ایشان پیروی کننده قبله بعضشان راست، ای تو هم نیست. یکی به طرف شرق نماز میخواند، دیگه به طرف غرب بیت المقدس نماز میخواند، در میان خودشان هم اختلاف وجود دارد. به هر صورت این تغییر او است، نه در خودشان اتفاق است و نه هم در حقانیت تحویل اونا شک دارند. به اساس این دو اصل، با وصفی که اینا نمیآیند که به طرف حق بگروند، ولئن اتبعت اهواءهم، تخویف میدهد که در دل یک مسلمان نگرد که خیر بود دیگه موجا می بود، یا چی فرقی میکنه اگه به طرف شرق نماز بخوانیم به طرف غرب نماز بخوانیم. نه، ولئن اتبعت اهواءهم، اگر پیروی کردی خواسته های نفسانی اهل کتاب را، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اون که آمد نزد تو علم شریعت، حکم خدا بر معلوم شد، انک اذا لمن الظالمین، یقینا تو در این صورت از جمله ستمگارا خواهی بود. خطاب به پیغمبر خدا در قرآن زیاد میشد، خو مرادش امت است. در اینجا هم مراد ما شما هستیم. اگر ای امت اسلامی در فکرت و در خیالت چنین چیزی بگردد، انک اذا من الظالمین، در این صورت از جمله ستمگارا خواهی بود. ظلم کرده بر خودت، زیرا حق را ترک میکنی و طرف چیزی میری که او حق نیست. این مسئله تحویل قبله ایتو یک مسئله نیست که با اونها ناشنا باشد. الذین آتیناهم الکتاب، آنان را که ما کتاب دادیم، یعرفونه، مشناسد ای پیغمبر را، یک. یعرفونه مشناسد ای قرآن را، دو. یعرفونه مشناسد حکم تحویل قبله را، سه. کما یعرفون ابناءهم، طوری که فرزندانشان را مشناسد. اینا ای عرصه موضوع برشان واضح هست. نه در صداقت تو شک دارد، نه در حکم تحویل قبله شک دارد، نه در صحت ایمانت و در صفات نیکوی تو. اگر با وصف از شناخت اینا غلطی میکند، دیگر تعبیر که عناد است و عناد به استدلال گم نمیشود. زیرا استدلال نمیخواهد. و این یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناسند حکم تحویل قبله را و یا قرآن را و یا حضرت محمد و رسالت دینش را، کما یعرفون ابناءهم، طوری که فرزندانشان را میشناسند. از حضرت عبدالله ابن سلام، یکی از علمای بزرگ یهود بود، حضرت عمر رضی الله عنه برز گفت که در رابطه به این آیت چی میگی؟ گفت الله شاهد است که من در رابطه به فرزندم شاید شک بکنم، زیرا ما یک دقیق شده نمیتونیم که خانمم واقعیت راست گوه است یا نیست. و در صداقت پیغمبر علیه السلام، در شناخت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اندکترین شک هم ندارم. یعرفونه مشناسد پیغمبر را کما یعرفونه ابناءهم، طوری که فرزند خدا مشناسد و در ای را میدونه که ای از نسل ما است، در خانه ما بزرگ شده. یا طرف دیگری، فرزند انسان به پدرش خوب میشناسه، از نظر اخلاقش، از نظری که زود قهر میشه، زود خفه میشه، با چی؟ کل صفات فرزندش برش بلد است. اینا صفات پیغمبر را بیشتر از فرزندهای خودشان میشناسن. عمق با وضاحت تکرار و با تمام ابعادش در کتب انبیاء گذشته آمده بود و این تسجیل یافته بود. و این فریقا منهم، و یقینا گروهی از ایشان، لا یکتمون الحق، میپوشانند حق را، و هم یعلمون، در حالی که میدانند. حق را پوت میکن در حالی که میدانند. لا یکتمون الحق، حق را پوت میکنه در حالی که علم دارد. بناهن الحق من ربک، حق از جانب پروردگارت میباشد. الحق من ربک، حق همیشه از طرف پروردگارت بیان میشود. فلا تکونن من الممترین، پس از جمله شکاکان ما باش ای پیغمبر. بیان حق همیشه از ذات حق صورت میگیرد. یهود و نصارا و مشرکین حق زیرا ندارن که در مسئله بیان بتن، در اینجا چیزی را پیشکش بکند. الحق مرفوع است بنا به ابتدایت و خبر از او محذوف است. الحق من ربک یوحى الیک، حق از طرف پروردگارت است، برای تو وحی می شود، بیغم باش، تو را الله همه تو سرگردان نمی ماند. الحق من ربک یوحى الیک، حق سرا پروردگار تست برای تو بیان می شود، برای تو وحی می شود. یا ای که الحق خبر برای مبتدای، برای مبتدای مقدر است. بگه هذا الحق من ربك، این تحویل حق است از طرف پروردگارت. فلا تکونن من الممترین، پس ما باش از جمعه شکاورندگان، از شکاورندگان نباش. در چی؟ فی عذاب المنکرین، ای که خداوند متعال منکرین تحویل به عذاب می دهد. یا ای که فلا تکونن من الممترین فی تحویل القبله، در جمله شکاکان ما باشه ای که در تحویل قبله که خودت هم سست شوی که چرا این صورت گرفت و چرا این رقم این موضوع جنجالی در میان ما آمد. بخاطر از ای که این موضوع تحویل قبله تثبیت شود، آخرین ضربه می زند یهود و نصارا را و برشمه که دیگه این موضوع را بگذارید. اصل موضوع چیزی دیگری است. قبله فقط مواجهه است. مورد اصلی از مسلمان که خواسته می شود نه که تو تمام رو سر قبله غالمغال کرده بری، سر قبله موضوعات خود تحقیق بکنی. مهم برای تو ایست که تو نماز بخوانی، مهم برای تو ایست که تو به طرف کعبه بری و زیارتش بکنی، حجش بکنی. اینو کات رسلی در نظر بگی. بنان ولی کل وجهتون، و هر کی را قبله هست و قبله را چی میکنی که نماز در اوجا نیست؟ ما قبله مسجد جور بکو، محرابش که به طرف قبله است از طلاع بگردانش. خب کسی که در اینجا استاد نشه و نماز نخونه چی میکنیش؟ مسجد خو او مسجد است، قبله خو او قبله است که پیرو داشته باشد به او طرف رو شود. از این خاطر مسلمان ها رو چون این موضوع مهم بود سرش بحث و تثبیت شد، آلی به مهمتر آغاز میکنه که ولی کل وجهتون، هر کسی یک قبله دارد، یهود هم یک قبله دارد، نصاری هم یک قبله دارد. تو نشه قبله تو مانند قبله یهود شود، مانند قبله نصرانی شود که نمازا نیست، این قنق قلفا سر کلیساها بند بوده باشه، دفتی یک روز هم کسی نرود، داروسی میره دیگه کنانگفی نیست. تفاوت شما به اوناییست که مسجدتان آباد است، قبلهتان معمور است، اما میشه به طرف قبله نماز خواندن وجود دارد. ولی کل وجهتون، هر کی را قبله است، هو مولیها، که وای متوجه آن است. هر کسی از قبله که به او متوجه است، پس سبق الخیرات، پس سبقت بگیری در امور نیک. در امور نیک از یهود سبقت بگی، از نصرانی سبقت بگی، از اهل کتاب سبقت بگی. اینما تکونو یأتی بکم الله، هر جایی که باش الله شما را حاضر میکند، جمیعا کلگی را الله حاضر میکند، بعد از خوبیت پرسان میکند. قبله کعبه قبله تست، بله نماز میخوانی نی. چی میگه با او فایده قبله چی هسته که نماز نمیخواند؟ مسجد داری؟ بله از مسجد خبر داری؟ نی. چه وقت مسجد میاد؟ در می اطراف ها کسایی هستن یک کدام مرده شد باز در اینجا باز در مسجد هم میبینه فاتحه خانی، در فاتحه خانی مسجد هم میبینه، از دور این رنگای رزیلش معلوم میشد. بنان از اون مردم نبوده باش که از مسجد فاتحه خانی جور بکنی. مسجد برای فاتحه خانی نیست، یک بدعت است که ما اینجا جور کردیم. الله ما شما را هدایت نصیب بکنه که پس به طرف سنت بگردیم. مساجد برای فاتحه خانی نیست، این دین جای ندارد. ما از جور کردیش رو ایستیم و ما با شرکیات هم دهی میکنیم، یک پایین سر برش میکنیم. این ناروا است، حرام است، یک کار دهی جا نیست. هر چیز ناروایی که در دین جای میشود، خدا یک سنت را بر میدارد، یک سنت را بر میدارد. هر کار ناروایی که ایجاد میشود، ناروای دیگر سرش جور میشود. از مساجد به خاطر نماز خواندن است، به خاطر یاد خدا هست، به خاطر از این است که جا ما سالن فاتحه خانی از پیش جور بکنیم. باز که جور بکنیم دیگه هر کس تعظیم کرده من سر برش پایین آورده میریم، بازور هم یاد نداشته باشیم که واقعا دعای نیک را حقش بکنیم، او هم باز نمیفهمیم. الله سلیم ملت رحم بکنه. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز تواناست، به هر چیز تواناست، به عبادت مدون ضرورت نداره، به هر چیز تواناست. از جملهش زبونی اهل کتاب، رسوایی از اونها. و من حیث خرجت، و هر جایی که میری. ولی در دو آیت بعدی الله جل جلاله دو نکته میدهد، یک حکم عام توضیح میدهد در مدینه، ای مسلمان در مدینه که بیرون بازم به طرف از خانت مبروی، در ایجا هم به وقت نمازت که آمد کجا نماز میخوانی؟ به طرف کعبه. و من حیث خرجت، و هر جای که بیرون شوی از منزل خودت برای مسافرت خرجت بیرون شوی برای مسافرت فولی وجهت شطر المسجد الحرام، پس بگردان رویت را طرف مسجد حرام. به خاطر مسافرین که ای پیغمبر بیرون می روی ای کار در نظر داشته باش. و انه للحق من ربک، و یقینا این فرمان دستور حق است. یعنی معناشی شاید یه وقتی که در 17 ماه یا 16 ماهی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از آمدنش به مدینه تا به تحویل قبله 16 ماه یا 17 ماه گذشت، در این مدت تویز که بلد شدی که در فلانه منطقه که برم بیت المقدس در اینی سمت قرار دارد، در فلانه جا که برم در اینی سمت قرار دارد، آلی بلد شدی، وقتی که تحویل صورت گرفت آلی بلدی به تو مشکل است که همی کعبه به کدام سمت قرار دارد. بنان این مسئله دلیل نشود که تو به طرف بیت المقدس نماز بخوانی، این نشود. از این قرار و اینه للحق من ربک، هر جایی که برای مسافرت از خانت مبرایی باز هم روی تا به طرف کجا میگیری؟ به طرف کعبه میگیری. اینه للحق، یقینا این فرمان درست است از پروردگار است، دهید دهی سستی نکو، به مو طرف کوشش بکو که وجهه تا برابر بکنی، طرف تا برابر بکنی. و ما الله بغافل عما تعملون، الله بی خبر نیست از آن چی که میکنید، اما تعملون آن چی که انجام میدی الله از او بی خبر نیست. آلی حکم عمومی دیگر هم میدهد، این حکم برای تمام مسلمان، این حکم وقتی که از در بیرون در داخل مکه بوده باشی در اینجا هم ملتفت بوده باش، و من حیث خرجت و از هر جایی که بیرون شوی، بیرون شوی به طرف کعبه میری فولی وجهک شطر المسجد الحرام، باز هم روی تو به طرف مسجد حرام میگردانی. از هر جایی که بیرون شوی به خاطر قصدت به طرف کعبه، باز هم به طرف کعبه برو. هر گاهی که خارج میشی از کعبه به طرف منزلت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، در اینجا روی تو به طرف کجا میگردانی؟ به طرف کعبه میگردانی. حکم عمومی میداد و حیث ما کنتم، هر جایی که هستین ای مؤمنین ای مسلمانان، فولوا وجوهکم، پس بگردان روهایتان را شطره به طرف مسجد حرام. چرا این کار میکنی؟ لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا نباشد مردمان را بر بالای شما کدام الزامی. بعد از او باز نشود که مشرکین بگه که این چه رقم پیرو ابراهیم است که کعبه را گذاشت به طرف بیت المقدس نماز میخونه. اعتراض نوح ختم شود، اعتراض یهود و نصارا ختم شود، زیرا اونها در کتابش خوانده بودن که پیغمبر ما علیه السلام بعد از اینکه به مکه میاد نماز را به طرف کجا میخواند؟ به طرف اولش به طرف بیت المقدس، بعدا تحویل صورت میگیرد. اگر این تحویل صورت نمیگیرد اونا الزام میکنن کتاب خدا بیرون میکشیدن و میگفتن که نه، یکی از صفات پیغمبر آخر زمان امیست که به دو کعبه نماز میخواند، به دو قبله نماز میخواند، و ایچون به یک قبله نماز خونده بنان صفات آخرین پیغمبر در این نیست، آخرین پیغمبر نیست. بنان الله میگه لئلا یکون للناس، تا نباشد مردمان را علیکم حجه، بر بالای شما کدام الزام و دلیلی. الا الذين ظلموا منها، مگر آنانی که ستمگار هستند. ستمگار همیشه دلیل از جان خودم جور میکنه. امیر میگه خدا، الله با پیغمبر کی وحی میکنه؟ الله. خدا الله عالم است؟ ما میگم بله عالم است. پس وقتی که علم داشت چی داره؟ گاهی او طرف ما را متوجه میکنه، گاهی این طرف ما را متوجه میکنه. باز این تو دلیل میگه، این دلیل میگه دلیل ظالمانه است. این سنا ستمگار را بگذار پشت از این نگرد، یعنی ممکن نیست که کل گیر تو خوش بکنی، یک تعداد ناخوش میمونه. ما تو الا الذين ظلموا منهم ادي جماعت فلا تخشوهم، از پیش نترس. فلا تخشوهم، در تطبیق حکم شرعی فلا تخشوهم، از هیچ کس هم نترس. از یکان مسلمانایی که بسیار از جان خود دین جور میکنن از اونا هم نترس، از یهود و نصارا هم نترس، از مشرک هم نترس. وخشونی، و در تطبیق احکام شریعت، در تطبیق احکام شریعت وخشونی، خاص از من بترس. وخشونی، نون وقایع ضمیر متکلم مفعول بهی است، دلالت به تخصیص دارد. وخشونی، خاص خاص از من بترس، دیگه در لابلا کسی دیگه رو اوستو بنداز. هرگاه که ترس از خدا صورت گرفت نه از مخلوق، ولأتم نعمتي عليك ولأتم نعمتي عليكم وتتمام كل نعمتي خود را عليكم بر بالای شما. اردا که تنها از ما ترسیدی پورا نکنه نعمت خود را علیکم بر بالای شما. ولعلکم تهتدون و تا باشد که راه یابید، تا باشد که راه یابید. یعنی وقتی که انسان تنها از خدا بترسد بعد از او رحمت خدا میاد. اردا سنویت وجود داشته باشه الله نعمت خدا به کسی نمیدهد، الله احسان خدا به کسی نمیدهد. لئلا یکون، آیه اشاره به مسئله مهم میکند که اگر تحویل صورت نمی گرفت هم یهود اعتراض می داشتن به حسب علمی که قبلا گرفته بودن و هم مشرکین. ابن جرج از حضرت عطا و او از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت می کند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال البیت قبلتون، خود خانه کعبه قبله است. لأهل المسجد، برای کسایی که در داخل مسجد حرام هستن، یعنی هرگاه در داخل مسجد حرام نماز میخوندی رویت به طرف کعبه نبود نمازت نمیشود. بعد میفهمه که والمسجد قبلتون لأهل الحرم، مسجد یعنی کل مسجد حرام، این قبله است با آنانی که در کجا در حرم زندگی میکنن. حرم جاهایش تثبیت است، نزدیکترین میقاب امی مسجد حضرت عایشه رضی الله عنها است، نزدیکترین جای جحفه دیگه جایش است. بنان مجموعا امی حرم ای کعبه است. برای کی؟ لأهل الارض فی مشارقها و مغاربها، با تمام مردم زمین که در مشرق زندگی میکنن چی در مغرب زندگی میکنن. معنا چی شد؟ اگر تنها کعبه می بود امی مساجد معتمن باید یک شکل کسری باید می داشت، مستقیم صف ما گرفتن نمیتون، زیرا فرق داردیم و مکلفیت داشتن که به کعبه نماز بخونیم. خب ارگا کل حرم ای کلش مسجد شوه، باز بسیار جای کلان است. انشاءالله در این صورت که ما به طرفش بوده باشیم، راستی صف ما انحراف از کعبه نیست. روی اساس در قرآن میگه جهت، جهت کعبه که شامل کل حرم میشود. ولی این معنا از این را نمیدهد که در دقت کعبه ما تلاش نکنیم. کوشش ما بری باید باشد که کوشش بکنیم از نظر علم امروز تثبیت می شود که ما می توانیم دقیق ترین قبله را تثبیت بکنیم. از این خاطر الحمدلله امروز وسایل وجود دارد، امروز علم پیشرفت کرده، می تواند امریکا از کجا کجا را بزند، همینطور خانه را می زند، نفر را می زند از بحر. ما میتونیم که از کابل و از هر ولایت خود کعبه خود مشخص بکنیم. اردو علم پیدا کردیم به تشخیص کعبه، بعد انحراف نماز میخوانیم نماز ما نمیشود. از این خاطر در بعض مساجد و طور مثال در خیخانه یک مسجد است، اون مسجد غلطیش تثبیت شد و در وقت طالبان رویش را گشتن در کنی برش میرا بجور کرد، حالی که تحول صورت گرفت تعصب میکنه. پس می رو بده اونجای سابق خدا ورد. او مولای صاحب نمازت نمی شود. ای کعبه از طالب صاحب نیست. ای کعبه را خدا گذاشته. وقتی که علم به انحراف پیدا که نمازتان نمی شود، تو مکلفیت داری به طرف کعبه نماز بخونی. خوب می فهمی که کعبه به او کنجستی جا نماز می خونی. بخونه نمی شود. از این خاطر عزیزا در وقتی که مسجد جور می کنین لطف بکنین به اهل فن برین. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. در اینجا اهل ذکر مولای صاحب نیست. این خوب بفهمین. مسجد که جور میکردی از مولای صاحب پرسان نکن که قبلش در کجا است. زیرا مولای صاحب این را نمیفهمه. این از کی پرسان بکن؟ این از انجینر پرسان بکن. در شهرواله برو برش بگو که انجینر صاحب مسلمان است الحمدلله مسجد جور میکنم. لطفا این را از نظر پوسلا بر ما تثبیت بکن که در کجا موقعیت کعبه است. اینا برام تثبیت بکن. و انجینر مسلمان است الحمدلله به بسیار خوشی میاد، اما سیستم انجینری خود تثبیت میکنه، وسایل خود میاره منظم بر توی کعبه را تثبیت میکنه. با مو طرف نماز بخونین. از این خاطر اجزای در ذهنتان بسپارین. هرگاه مسجد جور میکنین حاجی صاحب و مولوی صاحب و چندی سفید نمیتونن تشخیص بده قبله را، زیرا در این باب علم نداره و تخمین امروز نمیچلد. امروزی تو گفته نمی در بین دو کوه که صد قبله هفته آمد باز دیگر قبله است. اینا گفته نمیدونی که در خزان و در بهار و در زمستان در مابینش کمی هفته و پایین شد، اینی وقت این جای جای قبله است، ولی تشخیصا کار نمیدهد، ولی مکلفیت ما شما داریم که از اهلش پرسان بکنیم و اهلش انجینیر است، از اونا پرسان بکنیم، اونا بر ما تشخیص میده قبله را. در اینجا ما کار ندارم زیرا علمم به این نمیرسه و اینجا تخمین به درد نمیخورد. پس موضوع تثبیت شد که اب دلائل اگر ما بیاریم باز اهل کتاب پیروی قبله ما را نمی کند. ما هم با شجاعت استاده باشیم، از قبله خود دفاع هم بکنیم و پیروان به مطرف قبله باشیم.